lepiej od niej, bo mi już nie daje żyć. Muszę być, by na szczycie być. Myślisz, że mi smutno? Stukam w czoło, zjeżdżam na wesoło. Zapomniałam już o wszystkich idiotach. Sięga oko, ty zaliczasz duży zjazd. Ja mam wjazd na poziomie gwiazd. Myślisz, że dogonisz, druga tura, twoja głowa w chmurach. Zakochałam się w tej zbyt pewnej Mary. Polubiłam swoje cztery litery. Cała presja wreszcie poszła się nie. Więcej nic nie wiem.